to jeszcze nawet na 30 lat 0% i do pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 21 sierpnia, jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Unijny komisarz do spraw rolnictwa proponuje, by Bruksela sfinansowała w ramach pomocy Ukrainie transport zboża do wyznaczonych portów. Na prawie godzinę zostawił niemowlę w rozgrzanym samochodzie. 40-latek z Warszawy usłyszał zarzut narażenia dziecka na utratę życia i zdrowia. A w Rosji narasta niezadowolenie wobec Kremla w związku z atakami ukraińskich dronów. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że rozwiązaniem problemu ukraińskiego zboża powinno być przedłużenie zakazu jego importu oraz unijne dopłaty do tranzytu. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że Unia Europejska powinna wspierać Ukrainę przede wszystkim finansowo. Janusz Wojciechowski zaproponował, by Unia sfinansowała w ramach pomocy Ukrainie transport zboża do wyznaczonych portów, z których ziarno byłoby wysyłane do Afryki i Azji. Moje zadanie w tej chwili to jest przekonanie Komisji Europejskiej i przekonanie państw członkowskich, bo ich zgoda na to jest potrzebna, że Unia Europejska po pierwsze powinna dofinansować tranzyt zboża z Ukrainy do portów i do państw trzecich i po drugie powinna przynajmniej do końca roku przedłużyć zakaz importowy do tych 5 krajów, w tym do Polski. Zakaz importu zbóż z Ukrainy został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja. Zastąpił jednostronne decyzje w sprawie embarga wprowadzone przez państwa graniczące z napadniętym krajem. Objął pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Nie mogą być one importowane z Ukrainy do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Zakaz obowiązuje do 15 września. Stołeczni policjanci zatrzymali 40-latka, który na prawie godzinę zostawił swojego 8-miesięcznego synka w nagrzanym samochodzie. Temperatura na zewnątrz wynosiła około 35 stopni. Płacz małego dziecka dobiegający z samochodu usłyszała przypadkowa osoba i powiadomiła policję. Mężczyzna, tłumacząc się funkcjonariuszom, powiedział, że w bloku obok, którego zaparkował, załatwiał sprawę służbową. Odwodnione niemowlę trafiło do szpitala, a ojciec usłyszał zarzuty, za które może mu grozić do 5 lat więzienia. Do podobnej sytuacji doszło w Płocku. 36-latka zostawiła w rozgrzanym samochodzie dwójkę dzieci w wieku 10 lat i 9 miesięcy. Auto zaparkowane w miejscu niedozwolonym zauważył patrol Straży Miejskiej. Kobieta zjawiła się chwilę później. Tłumaczyła, że poszła do solarium na kilka minut. Teraz sąd rodzinny oceni, czy 36-latka odpowie za przebywanie dwójki dzieci w okolicznościach niebezpiecznych dla ich zdrowia. W Rosji narasta niezadowolenie wobec Kremla w związku z atakami ukraińskich dronów. Wspominają o tym w swoich analizach ukraińscy i rosyjscy niezależni analitycy wojskowi. Takie stwierdzenia znalazły się także w ostatnich raportach amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Drony kamikadze spadają na zapleczu rosyjskiej armii, niszcząc magazyny paliwa i amunicji. Jednocześnie bezzałogowce eksplodują w pobliżu dużych miast, a także dolatują do centrum Moskwy. Ekspert wojskowy Jan Matwijew stwierdził, że w ten sposób Ukraińcy oceniają poziom rosyjskiej obrony i projektują trasy przelotu bezzałogowców. Moskwa to ogromne miasto i rzeczywiście im dalej od centrum, tym promień większy, więc trudniej namierzyć bezzałogowce. Uderzenia w Moskwa City świadczą o tym, że operatorzy ustawili, iż w tym miejscu jest jakaś ślepa strefa. Powiedzmy, tam stoi jakiś kompleks, jakiś radar, ale stoi jeden, a nie na przykład trzy. W ocenie ukraińskich i rosyjskich niezależnych ekspertów wojskowych Rosji brakuje systemów przeciwlotniczej obrony, ponieważ większość uzbrojenia przerzucili na front. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Otyłość rosnącym problemem w Belgii, podobnie jak zbyt pochopne operacje redukcji żołądka. O sprawie donoszą belgijskie media. Z raportu opublikowanego przez Uniwersytet Oksfordzki wynika, że Belgowie są na 4. miejscu na świecie, jeśli chodzi o przejadanie się. Prawie 60% Belgów ma nadwagę lub zmaga się z otyłością, w tym co czwarte dziecko. Belgowie, jak wykazał niedawny raport, spożywają średnio ponad 3800 kalorii dziennie. Więcej na świecie jedzą tylko mieszkańcy Bahrajnu, USA oraz Irlandii. Belgijscy eksperci od wielu lat biją na alarm. Teraz zaobserwowano inny niepokojący trend, zbyt wczesne operacje zmniejszania żołądka bez żadnego przygotowania. Każdego roku około 14 tysięcy osób w Belgii poddaje się takiemu zabiegowi. Większość z operacji jest przeprowadzana po 3 miesiącach od pierwszej wizyty u lekarza, ale prawie 1/3 wcześniej, bez należytej konsultacji ze specjalistami na temat powikłań, skutków ubocznych i koniecznej zmiany trybu życia. Belgijski rząd postanowił z tym walczyć i zdecydował o wyznaczeniu minimalnego 3-miesięcznego okresu od konsultacji do operacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury dziś w środkowej części kraju, poza tym pogodnie. Od Śląska po Mazowsze opady i potem aż po Mazury, ale tu już chmury nieco rzadsze. W południowej połowie kraju generalnie dziś można spodziewać się przelotnych opadów deszczu i lokalnie burz z gradem. Od 25 stopni mamy na północnym zachodzie na termometrach, około 29 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Nad morzem tylko trochę chłodniej, od 20 do 25 stopni. Pięć i pół minuty po godzinie 10:00. Olga Szućko za konsoletą, Michał Kowarski za szybą jako wydawca, Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. I w takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. To jest Trójka przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. You don't have to be beautiful. W poprzedniej godzinie mówiliśmy o rozwijającej się kosmicznej turystyce. No któż nie chciałby polecieć? Ja nie wiem, ja tam nieustająco czekam na promocję, na bilety. 2 2 7 3. Pan redaktor mówił, że ktoś chciałby to usłyszeć komunikat, dryfujemy w kosmosie, ale nie wiem, czy ktoś chciałby usłyszeć komunikat, Houston, mamy problem. Drogi panie, jakie Houston, jaki problem? Dziś jest Światowy Dzień Optymizmu. Dzień dobry, właśnie tłumaczę synowi, że jest Światowy Dzień Optymizmu i do sprzątania podwórka trzeba podchodzić optymistycznie, bo inaczej nie będzie świętował jak należy. 2 2 7 3. Greta Van Fleet, Meeting the Master. No to zapraszam Państwa na spotkanie z mistrzem. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Człowiek, który jest odpowiedzialny za pogodę w naszym kraju. Przed nami kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Panie Grzegorzu, kolejny plus na pana koncie. Jako osoba ciepłolubna i wyznająca maksymę, że nie ma takiego pojęcia jak za ciepło, nie mogę panu tego plusa nie przyznać. No i 35,7 stopnia Celsjusza. Pobiliśmy rekord 2023 roku w Ostrołęce, tak było 15. No i na razie ten rekord nie będzie bity w najbliższych dniach, bo i mimo tego, że upały będą, to no, tutaj niektórzy już mówią, że zaraz, to lato już jest tak upalne, że panie Grzegorzu, niech pan kończy to, bo my już mamy dosyć tych upałów, więc zgodnie z prośbą powoli kończymy, ale powolutku. Upalnie będzie dzisiaj na południu, ale w pozostałej części kraju będzie, jak to mówią meteorolodzy, gorąco. Panie Grzegorzu, ja nie wiem, czy pan zauważył, ale ma pan już 3 plusy na swoim koncie. Pan wie, co to oznacza? No, pewnie szóstka do dzienniczka. Jak pan nie wie, to lepiej niech się pan nie dowiaduje. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o te plusy, to właśnie ta końcówka sierpnia nam cały czas daje plusy, bo jak widać, wakacyjna aura. Co prawda minusem są burze i uwaga na te burze, bo one naprawdę są niebezpieczne. Zresztą w tym tygodniu, który minął, no, te burze miejscami były tak gwałtowne, że zaledwie 2 godziny spadało tyle deszczu, ile prawie w cały miesiąc powinno spaść. Także naprawdę niebezpieczne i dzisiaj w całej południowej części naszego kraju wraz z frontem atmosferycznym, który właśnie tam się przemieszcza, no, one będą się tworzyły. Porywy wiatru do 75-80 km na godzinę. Będzie pojawiał się grad, a deszczu, no tak do 30 ml wody na metr kwadratowy, więc do tych godzin wieczornych proszę uważać. Wszyscy mnie pytają, jak długo to jeszcze potrwa, znaczy chodzi o te upały i te temperatury. Ja zupełnie nie rozumiem, nie wiem dlaczego. Zupełnie pytają tak, jakby chcieli, żeby to się skończyło. Skończy się, no cóż, już na północy i w centrum kraju i na zachodzie to się skończyło, bo dzisiaj do 28, może 29 się pojawi, na południu jeszcze dzisiaj, jutro na krańcach południowych jeszcze 30 może się pojawić, natomiast w środę może na Lubelszczyźnie, może nam gdzieś tam na Opolszczyźnie jeszcze 30 stopni, ale to już takie, tak można powiedzieć, no resztka tych upałów, ale będzie gorąco. Meteorolodzy mówią, że jeżeli temperatura przekracza 25 stopni, to oznacza, że to jest dzień gorący. I temperatura to właśnie będzie tak, oprócz wybrzeża, bo tam do 24, no może 25 gdzieś się pojawi, no to od 26 do 28-9, więc no w tym przyszłym tygodniu ciepło, ale uwaga, jeżeli ktoś będzie tęsknił za upałami, to też mam dobrą informację. Około piątku, soboty jeszcze te 30 na większym obszarze kraju się pojawią. A ja chyba wiem, kto to tak pyta, kiedy to się skończy, kiedy te upały się skończą. To są ci, co już z wakacji wrócili. A, i może wrócili z nadmorza i tam okazało się, że to była nowość, taka ciekawostka, że wszędzie 33 stopnie, a nad morzem zaledwie 20 i jeszcze do tego mgła. I jak tu się opalać, prawda? Właśnie, no. To tak zwana mgła adwekcyjna. No niestety to się czasami tworzy, kiedy Bałtyk na chwilę ma taki efekt upwellingu, czyli chłodna woda na chwilę wynurzy się spod dna. No i wtedy taka sytuacja. Na zdjęciach jest to piękne. Natomiast dla tych, którzy siedzą na tych plaży, to może nie zbyt było to korzystne i piękne. A tym upwellingiem to mnie pan zabił, powiem szczerze. Bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był moim i państwa gościem. Sometimes you're crazy.

Trzeci Polskiego Radia. Twoje radio budka suflera. Twoje radio gra i gra różnie, bo nie ma, proszę Państwa, jednego uniwersalnego gatunku muzycznego, który podobałby się wszystkim i który działałby na każdego w ten sam sposób. Neurobiolog z Harvardu podpowiada, jaka muzyka pomaga w koncentracji. Jeśli chcemy pomóc sobie muzyką, powinniśmy wybierać, jak przekonuje Srini Pillai, znajomą muzykę. Jak to rozumieć? Otóż znajoma muzyka aktywuje wiele obszarów mózgu odpowiedzialnych za ruch, a to przyczynia się do osiągnięcia pełniejszego skupienia. Znajomość utworu pozwala na możliwość podśpiewywania czy odczuwania rytmu w ciele, a także przewidywania kolejnych elementów muzycznych. Znajoma muzyka może również pomagać w łagodzeniu stresu i zrozumieniu własnych emocji, co z kolei sprzyja pełniejszej koncentracji. No ale ważne są też okoliczności i tutaj naukowiec podaje swoje przykłady. Lose Yourself Eminema, gdy jest na coś zły i musi się wyładować. Adagio Gemolle Albinioniego, gdy tłumi w sobie smutek i nie ma już energii, by się skupić. Smells Like Teen Spirit Nirwany, gdy czuje złość lub pobudzenie. Flowers Miley Cyrus lub Big Green Tractor Jasona Aldena, gdy jest zestresowany i potrzebuje czegoś, co go uspokoi. Lubiana i kojarzona przez nas muzyka obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. No jak widać, nic nowego z tych badań nie wynika, poza tym, że potwierdza się zastosowanie prawa inżyniera Mamonia. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Fell apart. Oh, baby. Oh, Extreme Ways, to był Moby. Trójka przed południem, 14 minut dzieli nas od godziny 11. Na wycieczkę zabieram teraz Państwa, jak to zwykle o tej porze bywa. Naszym celem będą dziś Strzelce Opolskie. Tam jest zamek, którego dość nietypowy kształt zamku należącego kiedyś do Piastów to jest jeden z powodów, dla którego właśnie Strzelce Opolskie będą dziś naszym celem. Oprowadzają nas Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Zamek w Strzelcach Opolskich znajduje się w jednym z najpiękniejszych miasteczek w województwie opolskim i należy do bardzo ciekawych zabytków na mapie Polski. I to nie tylko ze względu na swoją historię, ale także, a może przede wszystkim na niezwykły kształt, który doskonale widoczny jest z lotu ptaka. Co ciekawe, same miasteczko przez jakiś czas wchodziło w skład majątków królewskich, więc tym bardziej prędzej czy później w naszym programie przecież musiało się znaleźć. I szczególnie przez to, że to przecież miasto naszego trójkątnego eksperta od zamków i pałaców, Marku. Zamek w Strzelcach Opolskich to budowla, która w moim pisarskim życiu jest obecna od wielu, wielu lat. No jego historia była już kilkakrotnie przeze mnie opisywana w książkach i za każdym razem po wydaniu kolejnej publikacji jak spod ziemi wychodzą na jaw nowe ciekawe fakty, więc pewnie jeszcze za jakiś czas powstanie następna książka o jednym z moich najbardziej ulubionych zamków. Wspomnieliśmy też o jego nietypowym kształcie. Kształt zamku wytyczony był w dużej mierze poprzez linię murów obronnych Strzelec, gdyż właśnie po południowej stronie bronił on dostępu do miasta. No zresztą same powstanie miasta związane jest z zamkiem, no i właśnie książęcymi strzelcami, którzy na zawsze zostali upamiętnieni w nazwie miejscowości. Jak ktoś jest wielbicielem dronów i takich nowoczesnych wynalazków. Ten kształt nietypowy właśnie. Od razu. Tak jest. Patrzę na Marka, bo Marek jest przecież właścicielem takiego drona. No ale jak długa jest historia Strzelec? Oficjalna historia Strzelec sięga drugiej połowy XIII wieku, kiedy została wymieniona w dokumentach księcia Władysława Opolskiego. Wówczas była to niewielka osada położona na szlaku handlowym pomiędzy Wrocławiem a Krakowem. Z tego powodu pierwsza osada była również siedzibą rycerzy książęcych, strzegących bezpieczeństwa w tym miejscu. No i do nich również należał obowiązek zapewniania łownej zwierzyny na książęce stoły, zarówno w Strzelcach, jak i w Opolu. Ale historia tego miejsca jest znacznie dłuższa, no bo zacznijmy od tego, kiedy powstał pierwszy zamek w tym miejscu. Już w czasie pierwszych informacji o Strzelcach znajdowała się tutaj drewniana strażnica, która około 1273 roku została zniszczona w pożarze. No i właśnie od tego momentu zaczął powstawać zamek murowany, który początkowo przybrał formę wieży mieszkalnej, a po raz pierwszy w dokumentach już jako zamek został wymieniony w 1305 roku jako Castrum Strzelecense. Zamek też przez długi czas należał do najsłynniejszych władców, czyli Piastów. A co potem się z nim działo? Po śmierci ostatniego księcia piastowskiego, Jana Dobrego, w XVI wieku, zamek przechodził z rąk do rąk, no co też negatywnie odbiło się na jego stanie. No i właśnie z tego powodu królowa Węgier Izabela Jagiellonka nie zamieszkała w Strzelcach, choć miała taką możliwość. Dopiero za czasów Georga Redena zamek doczekał się odbudowy. No i potem kolejnej odbudowy. Tak, za czasów Andrzeja Renarda w XIX wieku budowla z zamku zamieniła się w okazały pałac, no i od tego czasu możemy już o niej mówić właśnie jako o rezydencji mieszkalnej niż obronnej. Sam Renard był zresztą jedną z najważniejszych osobistości w historii Strzelec. To właśnie on jest między innymi fundatorem pięknego parku otaczającego zamek od strony południowej, który zresztą jest najładniejszym, największym tego typu założeniem w województwie. No i który zresztą dzięki pracy władz miasta w ostatnich latach został pięknie zrewitalizowany. Trafiamy teraz do tego dramatycznego momentu w historii Polski, czyli II wojna światowa. Co się wtedy działo? Zamek został doszczętnie zniszczony w styczniu 1945 roku przez Rosjan. No do dziś pozostały jedynie mury zewnętrzne. W ostatnich latach wieża zamkowa została odremontowana przez właściciela, a mury wzmocnione i zabezpieczone. Zapraszam zatem naszych słuchaczy do odwiedzenia Strzelec Opolskich i spacerów po naszym pięknym parku Renarda, podziwiając pozostałości dawnego zamku. A o Strzelcach Opolskich opowiadał mieszkaniec tego wspaniałego miasteczka Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Zatrzymać go. Wariuje się na dzień go.